اگر کسی شخص کو نماز میں رونا آتا ہو اور اس کا پیر ریاکاری سے بچانے کی خاطر اسے مسجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دے تو کیا مرید کو اپنے پیر کی بات پر عمل کرتے ہوئے گھر پر نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ فرض نمازوں کی جماعت مسجد میں واجب ہے، تو اگر واقعی کوئی اپنے رونے پر کنٹرول نہیں کر سکتا تب بھی اس کو جماعت تو واجب رہے گی، اور اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائے، یہ پیر کا اگر کوئی ایسا ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے، شریعت کا حکم ہے کہ جماعت واجب ہے مسجد میں، گھروں میں جماعت جو کرتے ہیں وہ نہیں، مسجد کی جماعت واجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔